to super, Marian, ale jakiego smartfona? No każdego. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 listopada, punktualnie 19. A zatem czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A w serwisie sytuacja na granicy z Białorusią, obłożenie szpitali covidowych i ostrzeżenie przed gęstą mgłą. Wielu funkcjonariuszy polskich służb, w tym 7 policjantów, zostało rannych podczas szturmu na przejście graniczne w Kuźnicy, potwierdza rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Jak mówi, był to zorganizowany atak grupy migrantów inspirowanej przez stronę białoruską. Stanisław Żaryn dodaje, że funkcjonariusze zostali zaatakowani kamieniami. Jedna funkcjonariuszka Straży Granicznej ucierpiała, jeden żołnierz, a także 7 policjantów. Mamy do czynienia z obrażeniami różnego rodzaju. Te najcięższe obrażenia wynikały z uderzenia przedmiotów, które były rzucane w stronę polskich funkcjonariuszy. Wszyscy ranni oczywiście otrzymali pomoc medyczną. No, czekamy na ich szybki powrót do zdrowia. Polskie służby informują, że sytuacja jest dynamiczna. Obecnie na przejściu granicznym w Kuźnicy jest spokojnie, a granica z Białorusią pozostaje szczelna. O kryzysie migracyjnym prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem, poinformował Jakub Kumuch z kancelarii prezydenta. Prezydent Andrzej Duda rozmawia z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem, żeby opisać sytuację, ale również pokazać, jaki jest polski pogląd na działalność, różnego typu rozmowy wokół sytuacji na granicy. Od tygodni migranci głównie z Bliskiego Wschodu kierowani są przez reżim Aleksandra Łukaszenki na naszą wschodnią granicę i próbują nielegalnie przedostać się do Polski. 2 grudnia kończy się stan wyjątkowy w pasie przy granicy z Białorusią, a w związku z kryzysem migracyjnym polskiej granicy broni około 4000 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 15000 żołnierzy i 2000 policjantów. Do 20 grudnia zostanie uruchomionych dodatkowo 13 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID-19, z czego w listopadzie 7 tysięcy zapowiada Ministerstwo Zdrowia. W tej chwili liczba hospitalizacji zbliża się do 15 tysięcy, mówi wiceminister Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby duża ilość nowych pacjentów pojawiła się w polskich szpitalach z powodu zakażenia COVID-19, to jest dodatkowych 783 pacjentów. W tej chwili mamy zajętych już 14 906 łóżek. Resort Zdrowia potwierdził dziś ponad 16,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. To 21% więcej niż tydzień temu zmarły 282 osoby z COVID-19. W Belgii z powodu koronawirusa zajęty jest ponad 1/4 miejsc na oddziałach intensywnej terapii. Na Ojomach jest ponad 500 pacjentów z COVID-19. Szpitale wdrażają plany kryzysowe. W Belgii sytuacja epidemiczna z każdym dniem jest coraz bardziej poważna. W ciągu doby potwierdzanych jest ponad 10 tysięcy przypadków patogenu. Dziennie na oddziały intensywnej terapii trafia 20 osób. Rosnąca liczba pacjentów na Ojomach powoduje, że są one przeciążone i odwoływane są planowane zabiegi, które nie są pilne. Belgijskie szpitale otrzymały właśnie informację, by zarezerwowały dla pacjentów z koronawirusem połowę łóżek na Ojomach. W związku z sytuacją w kraju przedstawiciele władz federalnych i regionalnych przyspieszyli naradę dotyczącą wprowadzenia ograniczeń covidowych. Dyskusja w tej sprawie z piątku została przeniesiona na jutro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozpoczyna się kolejna akcja Trochę ciepła dla bezdomnego. Warszawscy strażnicy miejscy będą dostarczać do altanek, pustostanów i innych miejsc, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności, jedzenie z kuchni Caritas, a także koce i ciepłe skarpety. A widząc osobę bezdomną, nie bądźmy obojętni, apeluje Grzegorz Staniszewski ze Stołecznej Straży Miejskiej. Często te kroki, które czy podejmiemy samodzielnie, czy też w ramach akcji Trochę ciepła dla bezdomnego, też mogą spowodować to, że osoba w kryzysie bezdomności wyjdzie z tej bezdomności. To chyba jest najważniejsze i dla nas najbardziej takie radujące, że podczas tych kolejnych akcji spotykamy osoby, którym wcześniej pomogliśmy i którym udało się wyjść z tej bezdomności. Od listopada do lutego Caritas wyda bezdomnym około 3000 litrów zupy, kilkaset koców, kilka tysięcy konserw, kilkadziesiąt par butów i kurtek. W Czyżowie Szlacheckim koło Sandomierza zakończono pracę przy wydobyciu wraku samolotu szturmowego IU-2, który rozbił się w 1944 roku. Na razie nie wiadomo, do jakiej jednostki należała wojskowa maszyna. Prace wydobywcze prowadzili poszukiwacze, muzealnicy oraz archeolog. Znaleziono bardzo dużo elementów, a najważniejsze z nich to części silnika, miejsce, gdzie zamontowane było śmigło, działko kaliber 23 mm, wyposażenie kabiny i wiele podzespołów, poinformował Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz, prezes Nadwiślańskiej Grupy Poszukiwawczej Szansa z Annopola. Spadły dwie maszyny. Jedną z nich właśnie tutaj szczątki wydobyliśmy. Zostały one zestrzelone najprawdopodobniej od ognia artylerii przeciwlotniczej, które były usytuowane tutaj właśnie na wzgórzach w pobliżu Zawichostu. Obawialiśmy się, że będą może szczątki ludzkie, które mogłyby zahamować nasze prace. Na szczęście tych szczątków nie było, czyli znak, że ci piloci się po prostu uratowali. Wrak samolotu znajdował się na prywatnym polu. Jego właściciel co rok podczas orki natrafiał na coś pod ziemią, o czym poinformował odpowiednie służby. Teraz szczątki samolotu trafią do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Z Czyżowa Szlacheckiego, Grażyna Szlam-Zagwójcik, Polskie Radio Kielce. Przed gęstą mgłą ostrzega Instytut Meteorologii. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dla regionów południowych. Mgły pojawią się w całym kraju i ograniczać będą widzialność do 200 metrów. Jednak najtrudniejsza sytuacja będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Od 50 do 100 metrów taką widzialność mogą nam ograniczać te mgły, szczególnie w województwie małopolskim i podkarpackim. I uwaga, tam te mgły mogą też osadzać trzać, co za tym idzie, może być ślisko. Mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Mgły miejscami mogą utrzymywać się jutro nawet do południa. A więcej o pogodzie po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A może jeszcze do tych mgieł tak się podepnę do serwisu informacyjnego. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na południu i na wschodzie. No a nocą już jak skupiamy się na pogodzie tej, która przed nami, pochmurno, na Pomorzu deszczowo, jedynie na Podkarpaciu w miarę pogodnie. Nocą na termometrach od minus 4 stopni na Pogórzu, minus 2 na wschodzie, plus 2 w centrum do plus 5 nad morzem. Jutro na wschodzie i na południowym wschodzie w miarę pogodnie, poza tym pochmurno, na zachodzie, na północy oraz na północnym zachodzie popada deszcz. No jutro w miarę ciepło, jak na połowę listopada, od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum, do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Za chwilę w tonacji Trójki Grzegorz Hoffman. My kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Sydorczak, Katarzyna First-Wojtkowska, Jacek Kisielewski, Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jesteś poszukiwana. Ty też jesteś poszukiwana. Patrz, to Anna Dereszowska. Każdego roku 3,5 tysiąca kobiet słyszy diagnozę rak jajnika. Badajmy się i poszukajmy razem tych, które jeszcze tego nie robią. Do udziału w akcji zachęca ogólnopolska organizacja Kwiat Kobiecości. www.diagnostykajajnika.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancki album Wrony. Zwyciężczyni 5. edycji konkursu Wydaj Płytę będzie głośno. Kim są ci po drugiej stronie? Chcę zobaczyć chociaż raz. Sen o smaku Lukrecji. To mieszanka elektro, alternatywy i popu. Album Wrony do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczanowa, hiperurykemia, aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. audycji Trójki. Plus. Ależ to był debiut. Cool Kids of Death i Butelki z benzyną i kamienie. Trudno uwierzyć, że ta piosenka ma już 20 lat. Dobry wieczór. W programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję z cyklu W tonacji Trójki realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przywitałem się utworem grupy Cool Kids of Death nie bez kozery, dlatego że tak jak wspominałem przed tygodniem, ukazał się trzypłytowy box, a właściwie po polsku pudełko CC Records 2001-2004. Na pierwszą płytę zajrzeliśmy przed tygodniem, dziś druga. Cool Kids już za nami, a teraz dwa utwory trochę zapomniane, a pamiętać o nich myślę zdecydowanie warto. Thank you. grał i śpiewał Paweł Krawczyk, znany głównie z grupy Hej Dziewiątka, a wcześniej Homo Sapiens i gościnnie Ania Dąbrowska, dopiero startująca do wielkiej kariery, i to była trzynastka. Pojutrze mija równo 30 lat od premiery albumu Achtung Baby grupy U2. Tę płytę wyprodukowali Daniel Lanois i Brian Eno, podobnie jak to miało miejsce w przypadku The Unforgettable Fire, The Joshua Tree czy później Z Europy. Przełomowa płyta, świetnie mieszająca gatunki rock, industrial, muzyka klubowa, efekt momentami brawurowy. Całość była nagrywana na początku w Berlinie, tak Wena podpowiedziała muzykom, a później już w Dublinie. Ponad 18 milionów egzemplarzy sprzedanych na całym świecie. za dwa dni 30 lat będzie miała ta płyta. Achtung Baby, You Too, So Cruel i The Fly. Te piosenki za nami. Natomiast w marcu, czyli za 5 miesięcy, pewna płyta będzie obchodzić swoje 55. urodziny. I w związku z ukazaniem się już składanki pod tytułem I'll Be Your Mirror, można chyba obchody uznać za rozpoczęte. Dwóch bardzo znanych wokalistów podjęło się, oczywiście więcej osób się podjęło tego zadania, ale dziś dwóch z tych, którzy się podjęli reinterpretacji utworów z albumu The Velvet Underground and Nico. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, Sunday morning, Sunday. Stars in my hand, up to Lexington, 125, feeling sick and dirty, more dead than alive. mamy. Hey white boy, what you doing in town? Hey white boy, you chasing our women around. Part of me, sir, is the furthest from my mind. I'm just looking for a really good friend of mine. I'm waiting for my man. Here he comes, he's all dressed in black. PR shoes in a big straw hat. Never early, he's always late. First thing you've learned is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. To a brownstone, up three flights of stairs. Everybody's pinned you, but nobody cares. He's got the works, gives you a sweet taste. You gotta split because you got the time to waste. I'm waiting for my man. Don't you hop, don't you ball and shout. I'm feeling good, you know I'm gonna work it on. I'm feeling good, I'm feeling oh so fine. Until tomorrow, but that's just another time. I'm waiting for my man. I'm Waiting for the Man, Matt Berninger z grupy The National, a wcześniej Michael Stipe, Sunday Morning. Oba utwory znalazły się na płycie I'll Be Your Mirror, która się ukazała dopiero co, a w oryginale oczywiście na albumie The Velvet Underground and Nico. Oczywiście to ta płyta z bananem. Dodam jeszcze przy okazji Michaela Stipe'a, że w jednym z wywiadów ostatnio udzielonych stwierdził, że nie ma powrotu dla grupy R.E.M. Zostawiamy ten temat, przechodzimy teraz, a właściwie przelatujemy do Australii. Australia, jeśli chodzi o rock psychodeliczny, radzi sobie świetnie już od wielu lat. Nie tylko Tame Impala, nie tylko King Gizzard and the Lizard Wizard, ale również zespół Pond, najdłużej istniejący, a dopiero w ostatnich latach jakby przeciskający się, czy też awansujący do czołówki nie tylko australijskiej. Nowa płyta jest zatytułowana po prostu Nine, czyli 9, bo to 9 album w ich dyskografii. Saying those were the days I was young and hungered for. Słuchaliśmy grupy Pond z Australii w dwóch utworach z ich dziewiątego dopiero co wydanego albumu, tytuły Take Me Avalon, I'm Young i America's Cup. Przed nami kolejna nowość, tym razem z Polski i już chyba znana Państwu z anteny programu trzeciego. To był duet W czasy w piosence Tyle słów. Katarzyna Fikiczyc-Wojtkowska i Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę, a na zakończenie jeszcze nowość polska. Kolejna, Roboty na wysokościach. Dziękuję, do usłyszenia, spokojnego wieczoru. Sobie nastroje najlepiej czyimś kosztem. Depczemy ostrymi obcasami, nie wiadomo czego szukamy złotego i bardziej złotego niż jest. Yeah.